أحسن الله إليك شيخنا. ميمي أما نأومبا بإذن الله الكريم شخيتو تupe نصاحة kusabu sisi tunatokea kwenye maviu kama hivyo na wengine wanatokea mitaani, lakini kwa vyoni kwetu tuna walimu ama malecturers ambao wanatufundisha. Sasa ningeomba utunasihi namna ya kuamiliana nao, sababu wengi katika wao dawa hawajui, lakini wapo ambao wanaipenda dawa, japo kundi kubwa la wao si wenye kuifuata dawa na kuipa kipaumbele kama ambavyo wanafunzi tunakuwa. Sasa tunakuomba kwa ridhaa yako utunasihi namna ya kuamiliana na barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Wasia kama wasia, jambo la kwanza mimi na wasia taqwallah tabaraka wa taala fi sirri wal alam. Wasia jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala katika siri zenu, lakini pia na katika dhahiri zenu. Lakini wasia wa pili, na wasia muwe ni wenye kujikita katika kutafuta ilmu, kwa sababu ukiwa na ilmu ashari, hapo ndio utajua namna gani utataamali na hawa ndugu zako. Ukiwa na elimu ya kisheria, basi utajua namna gani ya kutaamali na hao ndugu zako. Kwa hiyo mjikite katika kutafuta ilmu ya kisheria, tena muitafute katika sehemu ambazo ni sehemu husika. Haitafutwe elimu ya kisheria kila mahala. Inna hadha al-ilm dinun, hakika elimu ni ndio dini yenyewe. Fanduru amman ta'khudhuna dinakum, basi angalieni papi wapi mtachukua dini yenu. Kwa hiyo si kila mahala utakuwa yetu na kiti chini ya mtu unachukua elimu, lazima muangalie huyo anayechukua elimu kwake ni sahibu sunna as-salafi au ni mtu wa bid'a. Kama ni mtu wa bid'a, usisikilize hata neno moja, usisome kwa mtu wa bid'a, atakurithisha bid'a zake. Kwa hiyo jambo la pili ni hilo, kwamba watu wajikite katika elimu. Lakini pamoja na hivyo, muhadhara mzima huu ulikuwa unazungumzia masala ya akhlaq na ataamul ma'al akharin, tabia nzuri, na vipi mtu tutaamal na wengine, vipi tutaamal na babako, mamako, ndugu zako kwa rifq wal hilm, na hao wanaokuzunguka majirani zako vile vile. Kwa hivyo ukirudia huu muhadhara kwa utulivu baadaye, utagundua baadhi ya vitu ambavyo kwamba tumevihimiza katika huu muhadhara. Bismillahirrahmanirrahim. Ulizaji anasema, rafiki yangu ninasoma naye chuo, nimewahi kumhusia kufuata manhaji salaf na kuacha picha zaidi ya mara 50 kwa upole na kwa ukali, lakini anakaidi na wakati mwingine anafanya mzaha. Je, ni wakati gani linatakiwa kumfanyia ugumu? Swali kama hili aliuliza Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala, ni mmoja katika vijana wa jamia, kwamba sisi tumeanzisha group letu la WhatsApp, lakini ndani ya group lile kuna baadhi ya ikhwa wameweka picha na hawataki kuzitoa, nasi tumewanufaisha kwa mawaidha, tumewapa nasaha na nini, lakini hawataki kusikia. Je, watu hawa tuwatoe kwenye grupu? Na kama ni mtu wangu wa karibu, ni mkate? Nadhani ile swali kana kwamba linafanana kwa mbali, si ndio? Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala akatoa ile shahadati, akasema endelea kumnasihi, kwa sababu kuweka picha katika profaili yake labda haya ni mapungufu, na yeye bado hajadhihirikiwa ni ubaya wa hilo, lakini pia ukimtoa utakuwa hujamtakia kheri. Pale kwenye grupu kuna mambo mengi ambayo kwamba anayasoma, ubaya wa shirki, ubaya wa bid'a, kufata sunna na nini. Kwa hivyo endelea kumnasihi kwamba swala la picha ni haram, haijuzu isipokuwa kwa dharura, lakini usimtoe katika grupu. Na mimi vile vile nasema hivyo hivyo kwamba huyu ndugu yako umemnasihi karibu ya mara 50. Wewe usichoke, endelea kumnasihi. Endelea kumnasihi kwa ulaini. Elewa pia shida ili uifanye. Ni pale ambapo utaona nikifanya shida huyu atarekebishika. Lakini kama unaona ukifanya shida ndio umezidi kumkimbiza, basi hapo unaambiwa uende naye katika njia ya maslaki ya alim. Kwa hivyo endelea kumpanasa maadamu rafiki yako, lazima unamtakia khairi akiingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo endelea kumnasihi taratibu taratibu, siwe ni mwenye kumweka mbali na wewe, kwa sababu ukimweka mbali matokeo yake anapotea moja kwa moja siku ya kiyama, wewe enda peponi, rafiki yako enda motoni. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.